शिवं सहस्रकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं श्रीलक्ष्मीकांतं कमलनयनं वरदानगम्यं वन्दो विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं तं केशवं श्रीरामनारायणं गुरु महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, जय जय।